Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O tym, że najlepsze wciąż może przyjść, śpiewał Marcin Rozenek. No i tak pewnie będzie, zwłaszcza jeśli pojawi się tylko słońce na niebie. Trochę jeszcze na to poczekamy. Ponad 2 godziny. 7:17. To będzie ten moment, kiedy w końcu się zrobi jasno na dworze, a ciemno zacznie robić się już o 17:22. Do końca roku zostało nam już tylko 68 dni. A jeśli chodzi o imieniny, to dzisiaj składamy życzenia Alojzemu, Antoniemu, Feliksowi, Filipowi, Janowi, Józefowi, Marcinowi, Markowi, Rafałowi i Walentynie. Kalendarz świąt nietypowych. Tutaj też dzisiaj ogrom świąt, m.in. Dzień Narodów Zjednoczonych, Światowy Dzień Origami, Międzynarodowy Dzień Dyplomatów. Proszę też dziś do mnie nie pisać maili, nie będę odpowiadać, dlatego że dzisiaj świętuję dzień bez maila. Mamy też Międzynarodowe Święto Roweru i Święto Uciekających na Rowerze. To ciekawe bardzo. 6:05. taki dar, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać. Jest nikczemny słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbira, imbira. Byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowej przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. Ja mknęła nam ta mała różnica przeciwnych biegu. Dwanaście minut po godzinie piątej. Nie powinnam brzydko mówić o moich krajanach, czyli o poznaniakach, bo oni zawsze wymyślą sposób na zarobienie pieniędzy, ale w sumie może to wcale nie jest takie obrazoburcze z mojej strony. Zawsze można powiedzieć, że to takie po prostu przedsiębiorcze społeczeństwo. No to właśnie ci przedsiębiorczy poznaniacy jako pierwsi w Polsce zorganizują targi dla rozwodników. W tej imprezie wezmą udział adwokaci, notariusze, mediatorzy, psychologowie, psychiatrzy, dietetycy, ale będą też agencje detektywistyczne czy agencje nieruchomości. To jest ta poważniejsza część targów. Ale będzie też strefa pełna inspiracji do zorganizowania imprezy rozwodowej. No i będzie też ring bokserski, ale wcale nie w tym celu, w jakim państwo myślą. Żadne pary nie będą wyrównywać swoich rachunków na macie. To będzie miejsce, gdzie będą odbywać się spotkania ze specjalistami, którzy będą podpowiadać, jak zmierzyć się z rozwodem. Targi odbędą się w Poznaniu w połowie listopada, no, a że poznaniacy wiedzą, ile to pieniędzy kosztuje taki rozwód, to targi postanowili zrobić darmowe. 13 minut po piątej. Czas i nie wierzę,

I got a job that pays all our bills. Instead of drinking late at the bar, some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Dwadzieścia dwie minuty po godzinie piątej. Chyba nikt nie przepada albo nie przepadał za momentem, kiedy przychodzi czas sesji na studiach. Siedzenie w książkach, kiedy na świecie dzieje się tyle ciekawych imprez. No, nie należy do najprzyjemniejszych, ale gdyby tak do sesji przygotowywać się na przykład na Instagramie, albo na Facebooku, albo na innych mediach społecznościowych, to przypuszczam, że dla wielu te studia byłyby już ciekawsze. No i będą, bo w Irlandii ruszają pierwsze studia influencerskie. No i oprócz takich przedmiotów jak wprowadzanie do marketingu cyfrowego czy podstaw do medioznawstwa, będą też zajęcia praktyczne, jak na przykład prowadzenie profili w social mediach. No więc jeśli Państwo są zainteresowani takim kierunkiem, to podpowiem, że nabór jeszcze trwa. Te studia ruszają we wrześniu przyszłego roku. No, tylko trzeba liczyć się z dojazdami dosyć długimi, bo do Carlow, gdzie otworzy się ten kierunek, no jest kawał drogi. Stupid Girl to absolutnie nie nawiązanie do tych studiów już teraz w Trójce. You're bored. punktualnie 5:30 na zegarach, a przed nami kolejny dzień, kiedy nie trzeba za bardzo przejmować się aurą. Druga połowa dnia bowiem przyniesie nam kilkunastostopniowe temperatury, od 10 stopni nad morzem, 11 będzie w zachodniopomorskim, 13 w Wielkopolsce i na Mazowszu, 18 stopni w Małopolsce, a na Podkarpaciu dziś nawet 20 stopni powyżej zera. Jeśli chodzi o zachmurzenie, to w większości kraju rzeczywiście będzie nam towarzyszyć, ale już w południowej części Polski czyste, piękne, bezchmurne niebo i to do końca dnia. Opadów nie będzie dzisiaj nigdzie, za to korzystny biometr będzie wszędzie. 31 minut po piątej. Sideways they go.

Polskiego Radia. 15 minut dzieli nas od godziny 6. 20 utworów w głównym notowaniu i aż 13 propozycji czeka na Państwa co tydzień w ramach listy przebojów trójki. No i to właśnie Państwa głosy decydują o tym, jak to zestawienie się ułoży, no i którzy artyści będą mieli szansę zaistnieć na naszej liście. I tak na przykład w ubiegłym tygodniu zdecydowali Państwo, że jedna z propozycji, nowy utwór od Darii ze Śląska, wskoczył na miejsce 19 głównego zestawienia. To nie zabawa, teraz na naszej antenie. I'm not afraid to die. Już tylko 5 minut dzieli nas od godziny 6, więc przeszedł czas pożegnania mojego z Państwem, bo Państwo mam nadzieję, że jeszcze z trójką zostaną, zwłaszcza, że już po godzinie 6 będziemy odczarowywać jesień. Piotr Firan i Radosław Nałęcz podczas audycji Pora na Trójkę wcielą się dzisiaj w szamanów. Tymczasem ja dziękuję Grażynie Oczkowskiej za zrealizowanie dzisiejszego programu. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska i mam nadzieję, że usłyszymy się już jutro punktualnie o tej wczesnej godzinie, czyli o godzinie 4. Tymczasem zostawiam Państwa z The Weeknd In Your Eyes teraz na naszej antenie. Do usłyszenia. Inside you, oh, inside you, you always try to hide.